Раздзел 10. Ідылія ў кантрастах. Раніцай, калі я паснедаўшы выйшаў з хаты, ты кажно ахнуў. Настолькі ўсё вакол было хораша. Невялікая дваров на 50-70 вёсачка, прыгарад, шырока раскінулася па схілах акруглых мяккіх узгоркаў і патанала ў садах, дзе ўжо зялёнымі хмарамі марылі хмызы агрэсту. Нешырокая рачулка дзяліла гэтыя дзве грады ўзгоркаў і самую вёску. Яна змяілася, гэтая рэчка, хутка знікала з вачэй, злева і справа, і таму не адразу можна было зразумець, адкуль далятае пляск вады на млынавым коле. Справа, далёка, відаць было сыпныя магазіны. І гэтыя зялёныя ад моху дахі, і ледзь прыкметны зялёны налёт на галінах дрэў, і гарлавое, лянотнае гарланне пеўняў, і зямля гародаў, чорная, льсняная, якая ж паравала пад свежа пабеленымі стваламі яблынь, і дзве вежы касцёла наводдаль. І над усім гэтым сіняе-сіняе глыбокае неба, якім аж хацелася дыхаць. Найперш я пайшоў да касцёла, бо першы кінуўся ў вочы. Ды хто ведае лепей гісторыі таго ці гэтага месца, як не настаўнік гісторыі і не ксёндз. Касцёл быў магутны, з дзвюма высачэзнымі вежамі. Тое велікапышнае, адначасова простае беларускае барока, якім яно было на пачатку 17-га стагоддзя. А можа, на самым канцы 16-га. На адной з вежаў быў дзыгар, календар-гадзіннік, які, на маё здзіўленне, ішоў. Дзверы касцёла, нягледзячы на будзёны дзень, былі адчынены. У баку пад разложыстымі старадаўнімі дрэвамі стаяў матацыкл. Я падумаў, што гэта цывілізацыя, і што вось нехта здорава мудрыўся падкаціць на ім пад самы касцёл свенты. У дзвярах з'явіўся чалавек невысокага росту, цывільным, каротка стрыжаны. Шатэністыя валасы ўжо моцна сівелі. Усмешка была па-дзіцячы хітраватая, твар лісіны, але ў нечым прыемны. Такі, напэўна, быў ва Уленшпігеля. Насцярожвалі толькі вочы, то смяюцца, то прамільгне ў іх нешта пранізліва ўважнае, быццам пытае цябе да дна. То шэрыя прамяністыя, а то шэра-ледзяныя вочы. Чы тут аест пан пробашч? І тут загучала чыстейшая. У тэатры купалы пашукаць беларуская мова. Так, чым магу быць карысным грамадзяніну? Косміч Антон. Леонард Жыхович. Дык што прывяло вас у гэты гожы, але забыты куток роднай старонкі? Ойча, якія вам ойча? Я быў і ёсць заходнебеларускі просты хлопец. Прынамсі для вас, а не для касцельных дэвотак. У двух словах, я, не адкрываючы сваёй мэты, сказаў, што прыехаў даследаваць замак і паказаў дакументы. Добра, хаця дакументы ёсць. На маё здзіўленне, ён узяў іх і ўважліва разгледзеў. А то за апошні час чагосьці дужа многія зацікавіліся гэтым няшчасным замкам, якога, магчыма, скора зусім не будзе. Чаму? Даб'юць людзі, калі не дабіў час. А што? збіраюцца бурыць кавалак мура. Будуць рабіць двор для быдла. Нават калі двор для быдла. Жыховіч неўхвальна пакасіўся на мяне, але ўбачыў, што я усміхаюся. То што? Брамы няма. Ёсць. Вузкая. А на выпадак пажару, прабачце, правілы пажарнай бяспекі прадугледжваюць два ўваходы. А касцёл глянуць не хочаце? Затым і прыйшоў. Зайшлі. Ксёндз прысагнуў калена. Я, вядома, не. Продкі не кленчылі. Проста заходзілі, думалі, колькі ім трэба, і зноў выходзілі да жыцця. Вялізная пячора касцёла была тое, што завецца змрок напоены святлом. У нефах паўцемра, пад скляпеннямі на алтарнай частцы на калонах радаснае ўзнёслае святло, на роспісах разьбленні шматлікіх фігурах. Не маю тут змогі апісаць усё багацце старажытных абразоў. Некаторыя з 14-га стагоддзя. Не магу апісаць і запісаў, якія зіхацелі цёмнай і светлай барвай, жоўтым і глыбока сінім. Нельга апісаць і цудоўнай старой дыспрапорцыі фігур алтара. Пра гэта нельга. Калі мы ўлезлі да аргана, які матава свяціўся чорным, залатым, крыху ржавым і прыглушанай зеленню, ксёндз раптам сказаў мне: «Гэта яшчэ што? А вось калі з карніза глядзець, галава закружыцца ад прыгажосці». Карніз апаясваў знутры, з трох бакоў увесь храм, вісеў на вышыні метраў 18, меў лёгкі схіл уніз і шырыню сантыметраў 70. Хадзем. І Леанар Жыховіч лёгка пералез цераз балюстраду хораў, пайшоў як па дарозе па гэтым кашмары. «Не дрэйф», – сказаў я сабе і літаральна адарваў руку ад балюстрады. А пасля ўжо было ўсё адно. Я глянуў уніз, убачыў фігуркі людзей, змезены палец, і фотаапарат адчувальна пацягнуў мяне ўніз. Ксёндз ішоў наперадзе і даваў толковыя, выразныя, уразумляльныя тлумачэнні. Ён, здавалася, зусім не думаў, што іншы можа ісці па гэтым мосце ў пекла, як, ну, зусім неяк па дарозе. Бачыце, валхвы. Які каларыт, а маці Божая? Это ж цуд, якая прыгажосць. Галава кружыцца. У мяне сапраўды кружылася галава ад гэткай прыгажосці. Я стараўся толькі ліхаманкава не чапляцца за мур, ды гэта і не ўдалося, бо ён плаўна пераходзіў у паўкола скляпення. Калі я ўрэшце вылез зноў на хоры і зірнуў на маленькіх, быў перакулены бінокль людзей унізе, я адчуў, што яшчэ хвіліна, і я стану мокры, як мыш. «Ну, як?» – спытаў Жыховіч. «Цудоўна», – сказаў я. «І часта вы так развлекаецесь?» «А што?» невінна сказаў ён. Голуб часам заляціць, б'ецца. Нельга ж, каб разбілася Божая істота. Ідзеш адчыняць акно. Нельга, каб разбілася Божая істота. Это верна, сказаў я, глянуўшы ўніз. Калі спусціліся ўніз у сонечную паўцемру, мяне ўсё яшчэ нібы пагойдвала. Калісьці падлеткам я зусім не баяўся вышыні, мог сядзець на даху пяціпавярховага дома, звесіўшы ўніз ногі. Але да яснай халеры, як кажуць палякі, ногі ў 38-гадовага зусім не такія, як у 18-гадовага. «Што вас яшчэ цікавіць?» – спытаў ксёндз. Вітаўт Фёдорович Ольшанский. Той? Той. Что то был за человек? Слуп веры. Шмат что для яе зрабіў. У прыватнасці гэты касцёл. Словам, ледь не блаженны. А што то за легенда пра ягоную жонку? І вы чулі. Змова Валюжыніча і ўцёкі. Легенда шырока вядомая. Што ж, неўдзячная жанчына, як многія з іх. Нездарма яе біскуп Гераним складна папракаў. Уцяклі, скарб пабраўшы. Суддзя Станкевіч, а вы ведаеце, тады суддзя почасту быў і следчы, сярэднявяковы беларускі Холмс, а ён быў чалавек для тых часоў гуманны, катаванне, рэч тады звычайную прымяніў толькі два разы ў жыцці. Пагоню спыніў, а тады сам магнат пакаяўся, што быў у гневе. Але ж казалі, і ён, і людзі на Евангеллі кляліся, што ўцекачы жывыя. Шкада, скончыўся род. І апошні з іх павёў сябе не найлепшым чынам. Удавец, дзеці памерлі. Яму пра Бога думаць, а ён, што ён? Зблытаўся з немцамі. Кінуў ксёндз. Як? Ну, не з гестапа. Тут шэфам кладзенскай акругі гестапа быў такі... ну яго. Дык Ольшанскі звязаўся з імі толькі пад самы канец. А тут камрадамі яго былі камендант Ольшан, граф Альберт фон Вартенбург, дыс Айнзенштаба Франц Керн. І гэта горш, чым з гестапа. Так, у поўным сэнсе горш. Чаму згадзіліся з маёй думкай? Гэта ведамства Розенберга, рабунак каштоўнасцей. Набыткаў людскога генія за стагоддзі. Так, і ўжо чаго яны ў кладзенскай акрузе не нарабавалі. Толькі вось Ольшанскі цэлы быў. Аж пакуль у маі 44-го не пачала гуляць па загаду Гітлера каманда 10.05. Заціранне слядоў злачынства, акцыі санітарныя. І што тады? Тады палац Ольшанскага разам са скарбамі згарэў. А сам ён прыбраўся з немцамі. Па чутках неўзабаве памёр. Ну, гэта ён адзін такі быў. А на гробак таго Ольшанскага? Вось ён. На высокім метры ў два вышынёю ложы з дужа рэдкага зялёнага мармуру ляжаў у паставе спячага чалавек у латах. Меч ляжаў пры баку, шалом адкаціўся на бок, магутная пастава, шырачэзныя грудзі, доўгія зграбныя ногі, твар мужны, бровы нахмураныя, рот цвёрда сціснуты, але нейкая такая складка ў гэтых вуснах, што не хацеў бы я з ім звязвацца пры жыцці. І добра, што гэта мне не пагражае. Рассыпаліся буйныя валасы. І кагосьці мне нагадвае гэтая статуя з тых, каго бачыў у жыцці. Крыштафовіча, які выратаваў мяне тады пад Альбертінам. Не, таго твар быў мякчэйшы. Кагосьці з артыстаў? Габена? Не, у гэтага аблічча не такое простае, хаця такое ж суровае. Жана Марэ? Падобна. Або кагосьці з гістарычных асоб? Медычы, Калеоне? А, все надгроб'і досыць падобныя адно на адно, як большасць сярэднявяковых статуй, нягледзячы на некаторыя індывідуальныя рысы. Бо заказчык або нашчадкі хацелі бачыць у творы у сваім партрэце нешта акрэсленае самой эпохай. Мы выйшлі. Я зірнуў на касцельную галерэю. Якраз у гэты момант пачаў мякка біць дзыгар. «У вайну стаяў», — сказаў ксёндз, «але я, прыйшоўшы сюды, вырашыў адрапараваць». Арапараваў наш арганіст, механік хоць куды, і нават календар працуе. Ну, пра сёе тое не здагадаўся, механізмы ж зусім не тыя. Месячны календар хлусіць, невядома, якія там валікі, малаточкі і чамусьці вавнутыя люстэркі. Тут і Галілей не разабраўся б. Я, на жаль, таксама. Профан! Ну, і як арганіст? Выключны. Рэдкасць гэта здабыць добрага арганіста. Толькі што? Часам гарэзнічае. Узяў аднойчы і сярод імшы лявоніху разануў. Ну, а дзе іншага ўзяць? На, вясёлы у вас касцёл. Бываюць весялейшыя. Ён гукнуў касцельнага і аддаў нейкія распараджэнні. Мы падышлі да чырвонай явы. Ксёндз спрытна адкінуў падножку. Ваша? Так, ён убачыў маё здзіўленне. Вось і адзін мой цывільны здзівіўся і паўшчуваў. Што ж гэта вы так свой аўтарытэт падрываеце? Ксёндз? Ну, чаму патацыкл? А я яму. Таму, што грошай на машыну не хапае. Дзе тут замак? Аунь, цераз роў. Я не пайду з вамі. Брыдка часам глядзець. Матацыкл затрашчаў, і вокамгненна знік з маіх вачэй. Я пакруціў галавою, пайшоў бок замка.